राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्ग आश्रम में वैशाख शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2054 17 मई 1997 को साय लगभग 4:30 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्यवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण है कि एक बात याद रखना, हमारे भगवान है, हम भगवान के हैं। ये खास संसार हमारा नहीं, हम संसार के नहीं है। ये काम करने के लिए आए हैं, परमात्मा की प्राप्ति के लिए। तो हमारे खास भगवान है और हम भगवान के हैं। ये सदा दिल में बनी रहे बात। जिस तरह से आप अपने घरों को समझते हैं कि यहाँ हम सत्संग के लिए आए हैं, हमारा घर तो अमुक शहर में अमुक मोहल्ले में वहां पर है, वहां हमें जाना है, वो हमारा घर है। बिना याद किए स्वतः याद आती है और यहाँ से छुट्टी पाते जाएगा वहां। इसी तरह से हम भगवान के हैं, भगवान के हम हैं, हमारे भगवान है और वहां ही हमें जाना है। इस वास्ते खास हमारे भगवान है, भगवान को अपना मानते हैं, ये खास बात है। प्रेम के लिए बहुत से उपाय है, बड़ी तपस्या करते हैं, यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, तीर्थ व्रत आदि वगैरह करते हैं। प्रेम जितना अपनापन से होता है वो दूसरे से नहीं होता है। अपनी फटी हुई जूती अच्छी लगती है, कपड़ा फटा हुआ भी अपना अच्छा लगता है। इस तरह से अपनापन है, ये खास चीज है। तो ये बिल्कुल मानना चाहिए कि शरीर अपना दिखता है पर मिला है छूट जाएगा। साथ शरीर के आप हम रह नहीं सकते, आप हम सभी शरीर के साथ रह नहीं सकते, शरीर हमारे साथ नहीं रह सकता। जैसे यहाँ पर इस भवन में आप हरदम नहीं रह सकते, आपका आधिपत्य चल नहीं सकता, क्योंकि हमारा है नहीं, ये हमारा स्थान है नहीं, ना हमारा ना हमारे यहाँ के है। हम भगवान के हैं अनादिकाल से, जीव भूत सनातन अनादिकाल से। इस वजह से भगवान हमारे, हम भगवान के हैं, ये भूल है जो यहाँ का मानते हैं, ये भूल है जो यहाँ का मानते हैं। शरीर को अपना मानते हैं, घर को अपना मानते हैं, कुटुंब को अपना मानते हैं, रुपये पैसों को अपना मानते हैं, ये भूल है। अरे भगवान को अपना नहीं मानते, ये भूल है। भूल मिटने पर सब काम ठीक होता है, सही रास्ते पर आ जाता आदमी। इस वास्ते हम भगवान के, भगवान हमारे। ये काम करने के लिए हम आए हैं तो भगवान का समझकर काम करो। जो खाना पीना बैठना उठना भी सब भगवान की पूजा करो। भोजन करना भी भगवान की पूजा, जल पीना भी भगवान की पूजा, आना भी जाना भी भगवान की पूजा, घर का काम भी भगवान की पूजा। स्वकर्मणा तम अभ्यर्थ सिद्धि विन्दति मानव। भगवान कहते हैं अपने कर्मों से भगवान का पूजन करो तो सुसिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो अपने कर्मों से भगवान का पूजन करो। ये क्या है? अशुभ और शुभ दो कर्म है, ध्यान देकर सुने। शुभ और अशुभ दो कर्म है। जो अपने लिए किया जाए वो सब अशुभ, और सबके लिए किया जाए वो अशुभ। ये असली शुभ अशुभ की परीक्षा है। हमारे लिए जो करते हैं तो वो अशुभ हो जाता है। हमारे लिए भजन ध्यान करते हैं उसे भी देरी लगती है, उसे जल्दी सिद्धि नहीं होती। और सबके लिए करता है, सब उद्धार के लिए, सब कल्याण के लिए करता है, उसे जल्दी सिद्धि होती है। जहां हमारे लिए स्वार्थ आया वो तो माधा लग जाती है। सब दुनिया का भला हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। किसी को भी को किंचित् मात्र किसी को दुख ना हो, सबके सुख के लिए, सबके आराम के लिए, सबके कल्याण के लिए हम काम करते तो जल्दी कल्याण हो जाएगा। ते प्राप्तवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता, एक हित होता है, एक सुख है, अपना सुख अपना हित। सुख तो तत्काल और हित परिणाम में, इसका नतीजा हित होगा, जो कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, तो वो हित है। और जो अभी इंद्रियों के मन के अनुकूल में वो सुख है, सुख ये सुख अपना नहीं है, हित करने से जो सुख होता है वो अपना सुख है, ये अपना सुख नहीं है। इस बार जो ठहरता ही नहीं किसी के पास में, संसार का सुख ठहरता नहीं, क्यों नहीं ठहरता, अपना है ही नहीं। जो अपनी नई चीज अपने पास कैसे रहेगी, जो अपनी है वो जाएगी कैसे, ये रश्मतीयम नहीं तो परेशान, जो हमारी वो दूसरों की है ही नहीं, दूसरों हो सकते ही नहीं, हमारी है वो चीज। तो भगवान हमारे हैं, भगवान हमारे दूर हो नहीं सकते, हम भगवान से दूर हो नहीं सकते, क्यों हमारे हैं। और ये शरीर और संपत्ति और घर आपके साथ रह नहीं सकता, इनके साथ आप रह नहीं सकते, आपके साथ ये नहीं रह सकते, क्यों नहीं रह सकते, आपके नहीं है, मिले हैं बिछुड़ने वाले हैं। भगवान तो सदा ही अपने हैं, सदा ही अपने रहेंगे, वो कभी बिछड़ेंगे नहीं। पापी से पापी, दुष्ट से दुष्ट के भी भगवान अपने हैं। सबो हम सर्वभूतेषु, प्राणी मात्र जितने उसे मैं समान हूँ, संत महात्मा हो, दुष्ट हो, सज्जनों कोई हो, मेरा समान सब पर है, सब पर मोरी बराबरी दाया, सब मेरे उपजाए हुए, मेरे पैदा हुए हुए, सब मेरी पे दया बरोबर है। संत महात्मा तत्व जीवन मुक्त प्रेमी भगत उन पर, और कसाई से कसाई दुष्ट महान क्रूर हत्यारा उस पर भी भगवान की दया बरोबर है। वो कृपा रहे, दया दो उसे प्रकट होती है, वो भी कृपा है। जिस तरह से माँ प्यार करती है, हृदय लगाती है, दूध पिलाती है, हृदय लगाती है, कभी कभी गलती समझ करके उस चपेट लगाती है, तो माँ का हृदय दो नहीं होता। लालने ताड़ने मातुर नाकारुण्यम, प्यार करने में और ताड़ना करने में माँ का हृदय दो नहीं होता, वो बच्चे के अनुसार करती है। बच्चा गलती करता है तो ताड़ना करती है, फिर प्यार करती है। इन दोनों में अगर देखा जाए तो ताड़ना में हित ज्यादा है। लालने बहुओ दोषा, ताड़ने बहुओ गुणा, तस्मात पुत्र शिष्य ताड़ियत न तो लालियत। लाड़ प्यार से बिगड़ जाता है छोरा। इस वास्ते भगवान हमारे अनुकूल करते हैं इसकी अपेक्षा, हमारे प्रतिकूल करते हैं उसमें हमारा अपना पर ज्यादा, अपना पर करते पूछते भी कि सलाह लेते हैं कि तेरे बुखार आना दे, तेरे धन नाश कर दे, तेरे घर के की मृत्यु कर दे, पूछते सलाह लेते। क्या सलाह ले, माँ अपने बच्चे से सलाह नहीं लेती, तेरे को स्नान करा दे। तीन चार पांच वर्ष का होने पर भी स्नान के दिन भाग जाता है, और जरा अच्छा नहीं लगता, माँ पकड़ लेती है, फिर जो श्वास ऊंचा, माँ को दया नहीं आती। अरे दया ही है, ये दया दी कहती है, ये जो स्नान कर दया तो है क्या, और पर समझता नहीं, वो समझता माँ बड़ी करती है। इस तरह से भगवान जो प्रतिकूल परिस्थिति भेजते हैं वो बहुत कृपा है, खास अपनापन है, अपना समझते हैं अपना। इस वास्ते भगवान का जो हमारा अपनापन है ये किसी के साथ नहीं है। इंद्र को जो दंड दिया है वो अपने पर से दिया है, आधा सीधा आ गया, सरल हो गया, अभिमान दूर हो गया। किसी के साथ करोगे भगवान अपने पर से करते हैं। इस वास्ते अनुकूलता की अपेक्षा प्रतिकूलता में आनंद अधिक आना चाहिए, क्योंकि भगवान अपना पर रखते हैं। अपना पर में जितना फायदा है उतना प्रतिकूलता में दुख नहीं है। प्रतिकूलता का दुख होता है वो थोड़ा है, पर अपनापन में कितना अपना, सदा भगवान अपने हैं, हम भगवान के हैं। ऐसे नियंत्रण गुण दोष हो, गुण और दोष नियंत्रण करते हुए भगवान सबके ऊपर कृपा करते हैं, समान है। इस वास्ते भगवान के शरण, भगवान हमारे हैं, बच्चा है ना बच्चा, उसको माँ पीटे तो खुद ही में आता है, ज्यादा पीटे तो भाग जाता है, भाग जाता है सामने खड़ा रहता है, जाओ तो भाग जाता गाड़ी खड़ा सामने कहते सामने खड़ा रहता है। माँ जब प्यार करते भी उस समय आप जा रहे तो तेरे को मिश्री दूंगा तो आज मेरे साथ है, छोड़े माँ को छोड़ेगा नहीं, दर्द दूंगा नहीं आया छोड़ेगा नहीं। इस तरह से अपने कितना ही लोभ दे, भगवान से प्रतिकूल नहीं होना, भगवान से विमुख नहीं होना। उमा राम सम हितु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु कौन है। उमा राम सम हितु जग माही, गुरु पितु मातु, गुरु भी नहीं है। गुरु से तो कई बार गलती होती है। एक संत की बात है, वो चेला बना रहे थे, चेला बनाना छोड़ दिया। क्यों बनाना छोड़ दिया? कि वे चेला बनते हैं कि महाराज हमारे तो आप ही हो, आप ही भी कल्याण करो, तो उनके धक्का लगा मन में। अरे करने वाला तो भगवान है, ये तो मैं तो बाधक पड़ गया। अरे भगवान के शरण करना मेरा काम है कि अपने अपने को काम है अपने तरफ। आप उम्र में कहीं चेला बनाएंगे, बड़ा नहीं छोड़ दिया रिश्तेदार के लिए, कि बड़ा धोखा हो जाएगा, लोग हमारा भरोसा करेंगे। लोग कह रहे तुम गुरु को ही मानो, गुरु की पूजा करो, गुरु के आश्रय करो, तो भगवान से विमुख करने आ, ये तो भाई राजद्रोही की तरह भगवत द्रोही है। भगवान जैसे हनुमान जी गए तो लंका में वो भीषण मिला, तो भीषण कहा मेरे को भी भानुकुल नाथ कृपा करेंगे, अरे मेरे पर भी कृपा करते हैं, मैं कभी अंत चंचल अत्यंत उन पर भी कृपा करते हैं। तो भगवान पर भरोसा बढ़ाया वो गुरु होता है, जो भगवान पर भरोसा बढ़ा दे, भगवान के सन्मुख कर दे, वो गुरु गुरु है। न पोच ये दे संवेद मृत्यु, मृत्यु से छुड़ा दे, भगवान के सन्मुख कर दे, वो गुरु होता है। जो गुरु अपने तरफ लगाए और भगवान से विमुख कर दे, कि विशेष तो मेरी ही बात है, गुरु सबसे बड़ा होता है। तो सबसे बड़े कैसे गुरु गोविंद, दोनों खड़ा तो कैसे गुरु यारी बलिहारी की गुरुदेव की जो गोविंद बताए, तो पहले बलिहारी कैसे होगी। भगवान सबके गुरु है, तुम्हें वो माता च पिता, तुम्हें वो बंधु स सखा, तुम्हें वो विद्या द्रविण, तुम्हें वो सर्व मम देव देव, सब कुछ है नाथ आप ही हो मेरे, तो और कोई मेरा है नहीं, मेरा हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव नहीं है। इस वास्ते भगवान के सर्व हो जाना है, ये सबसे बढ़िया बात है। एक संत ने कहा गीता कहती है, गीता ये शांत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्वमो निर्मुक्ता भजन्ते, निर्भरता भगवान का भजन करते हुए जिनके पाप नष्ट हो गए। न मान दुष्कृतो मूढ़ा पर भजन्ते, मेरे शरण नहीं होते पापी, तो भगवान के सर्व होना सबसे ऊंचा पाप, भगवान से विमुख होना सबसे पाप, और सब भगवान से सबसे पुण्य, गलती हो गई। भगवान के शर्म होना सबसे बड़ा पुण्य है, इसके समान कोई पुण्य का पवित्र मन पवित्र काम कोई है ही नहीं। भगवान के विमुख होने के समान कोई पाप नहीं है, सब पाप भगवान के विमुख होने से होते हैं। जितनी 84 लाख जोनी नरक और दुख और संताप और जलन सब भगवान के विमुख होने से होते हैं, तो विमुख होना बड़ा भारी पाप। अरे एक भगवान के सन्मुख गया, भगवान में लग गया, जो भगवान में लगा दे वे हमारी देश, वो हमारे माता पिता बंधु शंभु सब कुछ वो है जो हमारे को भगवान में लगा दे। असी जहाँ से आए हैं उस देखो वो घर गुरु जी क्यों नहीं बताओ, जिन घर से जीव आया है ये काया छाड़ चले जब अंसा कौन है कहाँ जा समाया है। जो जहाँ से आया है उस असली घर की तरफ सन्मुख कर दे, वो बात हमारा है देश। माँ वही है, बाप भी वही है, भाई भी वही है, बंधु भी वही है, मित्र भी वही है, कुटुम्बी भी वही है, प्यारा वही है जो भगवान में लगा दे, या भगवान को छुड़ा दे अपने में लगा दे। कोई डाकू है, चोर है, कोई ऐसा ही है, वो भगत नहीं, वो गुरु गुरु नहीं है, वो गुरु गुरु नहीं। बलि ने गुरु जी की बात नहीं मानी, बलि गुरु तो कंठ बिज बदलते नहीं, भय सब मंगलकारी, पिता तुझो प्रहलाद, तुमने भाई को छोड़ दिया, माँ को छोड़ दिया, तो ये अपने समझ से भगवान ने मनावे वो हमारे क्या भाई, सब मंगलकारी हो सकती सब मंगलकारी। जाहिर जैन राम वैद्य जिसको प्यारे नहीं भगवान, तजिय ताई कोटि वैरिशम जद्य परिशन नहीं। गोस्वामी जी महाराज जैसे शांत हृदय के संत कितने जोर से बोलते हैं, जैसे अत्यंत क्रोध आदि बोल रहे हैं, ज्यादा नहीं शायद हरे बास नहीं लगे, हरे बास नहीं बोले, झूक है गोस्वामी जी जरो सुसंपत्ति जरूर सुसंपत्ति सदन सुख सुरद मात पित भाई, अरे सड़े आग लगे भाषण लगे अरे सड़ रही, जरूर सुसंपत्ति सदन सुख सुरद मात पित भाई सन्मुख हो तो राम के करते भाष देने का बोले गोस्वामी जी महाराज रीस में बोले जो जरूर सुसंपत्ति सदन सुख सुरद मातृ पित भाई सन्मुख हो तो राम पद कर तुम सहज सहाय वो सहाय नहीं कर क्या काम का भगवान से विमुख करे वो क्या काम का अंदर का आंख नहीं छूटे कैसे अंदर बढ़िया जो आंख फोड़ जाएगी तो अंदर काम का है आंख ठीक करने के लिए अंदर होता है आंख फोड़ने के लिए तो भगवान से विमुख करे क्या काम का सब ये सही है तो सज्जनों अपना भगवान है वो अपना है गुरु गुरु वही है जो भगवान मिलेगा माँ बाप वही जो भगवान में लगा बेटा बेटी भी वही है जो भगवान में लगा मित्र वही जो कुटुंब लगा अपना मित्र सज्जन वही जो भगवान में लगा दे वो हमारा है और अपने पर लगाने वाले तो डाकू है चोर है धारायत है आदमी है जो अपने अपने दर पर लगा अपने लोग कुत्ता होता है वो भी कुत्ता काटे दौड़ता है अरे वो ये यानी जी पड़ जाए मजा चलो भाई मारो बात ये तुम काटता नहीं फिर तो अपना बड़ा अपना तो कुत्ता ही अपना बना देता है इनमें थोड़ी बड़ी बात है बड़ी बात तो उसमें भगवान की तरफ तो ये सत्संग है साधन है ये सब भगवान की प्राप्ति के लिए है भगवान की तरफ चलने के लिए है तो हमारे खास भगवान हमारा है ये शरीर भी हमारा नहीं ये भी धोखा देगा धोखा इसका पालन करते हो नहीं धोखा देगा ये काम लो इनसे ये इंद्रिया मन खुराक खाते बढ़िया बढ़िया काम लेते नहीं आराम देते हो ये शरीर का अहित होता है शरीर को संयम रखो इंद्रियों का संयम रखो ये तपस्या होगा और ये शरीर की भी सेवा होगी अरे भोगों में लगा हुए तो शरीर का भी अपराध होगा इसका भी दंड मिलेगा शरीर सेवा करने के लिए आराम करने के लिए नहीं है शरीर की सेवा करो संयम रखो इंद्रियों का संयम रखो उनको वश में रखो इंद्रियों का भी इंद्रियों की सेवा हो जाए इस वास्ते हमारा भगवान है भगवान हमारे मम ही वान सोची भगवान कहते बिल्कुल मेरा ही अंश है तो उस तो भगवान का तो भगवान का ख्याल प्यार भगवान से करो भगवान हमारे सज्जनों सच्चा मित्र जन्म का साथी ईश्वर सर्वाधार सच्चा मित्र और जन्म का साथी ईश्वर सर्वाधार राधे श्याम सर्वसन की तब हो बेड़ा पार दुखी का वही ठिकाना है क्या किसने करिए प्यार यार सब गर्ज जमाना है अपने अपने गर्ज करते संसार साथी सब स्वार्थ के है पक्के विरोधी परमार्थ के है लोगों में देखा है संयम करे भजन सुमन करे तो माँ बाप जय राजी वैद कह गए तुम अनुमत दो तो वैद्य घर मान ले मनु शरीर की तरफ कोई कहे तो घर वाले मान लेते माँ बाप सब मान लेते हैं और धर्म की तरफ भगवान की तरफ जाओ तो रोको इसको ये स्त्री भी ठीक नहीं ये छोरा भी बिगड़ जाएगा भगवान की तरफ जाता है ये संसार है मेरा ये ऐसा संसार तो भगवान की तरफ चले भाई वह ऐसा बुद्धिमता बुद्धि मनाषी से मनीषी नाम पंडितों की बुद्धि वही है वही मनीषा है वही बुद्धि है वही श्रेष्ठता है वही समझदारी है वही चतुराई है चातुरी चातुरी भगवान की तरफ लगे फिर हमारे वही है सच्ची बात ये है जो परमात्मा की तरफ लगा दे वो सच्चा जो भगवान से दूर कर दे वो हमारे क्या काम होगा वो क्या काम होगा धन संपत्ति देवर भोग भगवान से विमुख कर दे अभी सुना ना ब्रह्मा जी कितनी कर दी श्रेयश्रुति भक्ति मुदस्यते विभो क्लेशंती बड़ी सौदे अध्याय में बड़ी स्तुति करी भगवान बोले नहीं ब्रह्मा जी के सामने बोले इंद्र के सामने बोले ब्रह्मा जी के सामने बोले ग्वाल बालों को और बिस्तरों को भगवान से अलग कर दिया भक्तों से अलग कर दे भगवान को अच्छा नहीं लगता बरसा बरसा ही सब कुछ किया मगर ब्रजवासियों को सब भगवान के पास भेज दिया किसी तरह से भेजो दुख देकर भेजो सुख देर भेजो शिक्षा देर भेजो रोजगार कष्ट देर भेजो भगवान के पास भेज दे भगवान राजी हो गया इंद्र पर राजी हो गए भगवान सब लोग भगवान के सन्मुख करे वो भगवान को प्यारा लगता है भगवान से विमुख करे क्या करे उसका याद लग रहा एक बात याद आ गई आप उद्विंडता मत करना पति कोई नहीं मानेगे माँ बाप नहीं माने सासुर को नहीं मानते छत्र का संग करेंगे ये काम नहीं है मर्यादा से चलो सब मर्यादा में रहो ये सुन लिया कि स्वामी जी ने कहा है उल्टा नहीं करना सर, वो मनमानी करे, उद्दंडता करे। राणा जी मारो कहीं कर सी, मैं तो गुरु गोविंद का गाशा, तो गोविंद का गुण तो गावे गो नहीं, घर वाला कह रहे थोड़ा मैं कर गावे, ऐसा कभी मत करना। ये उद्दंडता मत लेना, मेरे कहने का आशा ये नहीं है। भगवान को भी लगो, पति को भी लगाओ, पुत्र को भी लगाओ, भाइयों को भी लगाओ, और आप भी लगो, उनको शिक्षा दो। घर में उद्दंडता मत करना, उस श्रृंखल का वो बड़ी गलती हो जाएगी। कई तो साधु ऐसे करते हैं, बस भगवान सुनो हमारे को दे दो, साधु से जागरूक सबसे चल कर कपट कर साधु संतन के मुख दे, बिन पाली बिन बैलिया बैंतन पर बदल ले, चल कर कपट कर किस साधु की सेवा करो, सुखो की सेवा करो, जो था गुंडा हो जैसे ही है ठगी हो जाए, ठग ठग भगवान कर। तो घर वालों के साथ तिरस्कार नहीं, अपमान नहीं करना, जल्दी जल्दी याद रखना। ये प्रिय हमारे बहन भगवान है, प्यारे हमारे सदा के लिए भगवान है। प्रहलाद जी मैंने उनको कितना ही दुख दिया और प्रहलाद की बात नहीं माने, पर दुख में कभी कहा मेरे दुख क्यों देते हो? कभी प्रहलाद ने चू नहीं करी, जहर दिया तो, हाथी से कुछ बनाया तो, जल में डाल दिया तो, पर्वतों से गिरा दिया तो, ऊपर पर्वत चुन दिए तो, सांप भेजा तो, प्रहलाद जी कभी कहा मारा हमारे दुख क्यों देते हो? मैंने क्या आपका बिगाड़ किया? भूल ही नहीं, भगवान से छुड़ावे तो कि भाई आप जैसे शरीर आपका है ऐसे खुद मैं भगवान का हूँ, शरीर आपकी सेवा में, भगवान की सेवा में होने मैं लगूंगा। इसलिए भगवान की तरफ लगो, भगवान का भजन करो, भगवान में लगाओ उनको भी, उसे सब विरोध नहीं करना, द्वेष नहीं करना, उन्हें मत समझना। कृपा नाथ कृपा करना, आजकल की उद्दीनता है तो भगवान ने कह दिया बस पिता तरी प्रहलाद भरत बंद भरत माता हरी बड़ी गुरु तजो कंठ ब्रज भजन की भैसम मंगलकारी, तो छोड़ने से मंगलकारी नहीं हुए, उनके त्यागने से मंगलकारी नहीं हुए है, नहीं हुए है, नहीं हुए भगवान के सम्मुख होने से हुए। तो भगवान के सम्मुख जहाँ हो वहाँ ही रहकर सोचा करो, प्रतिकूलता में जो भजन होता है, अनुकूलता में भजन नहीं होता, अनुकूलता में आदमी फंस जाता है। तो आज जमाना बहुत बढ़िया है, न छोरा छोरी मानते हैं, न बहू मानते हैं, न सासू मानती है, अपना मतलब करते हैं। तो आजकल बुआ मानती नहीं, कृपा मानो बड़ी कृपा करी, नहीं तो बुआ को मैं तो फंस जाती। ये बहु मानती नहीं, उदरता करती है, मन में राजी होना चाहिए, घर का कोई कहवर माने मन मन मन मन में खुशी होना चाहिए, बड़ी छुट्टी मेरी बड़ी कृपा करी। आजकल बेटा ने बहुआ ने ऐसी कृपा करी है जो भगवान में लग जाओ, नहीं तो मुंह में फंस जाओ। अभी जल में जब याद ये बेटा है मेरी बहु आवेगी, मेरी बहन नहीं आवेगी, छोटे सा गो देती राजी होती है मन में, और वो आकर दुख देती है कष्ट देती है, तो धाप जाती है पहली। ऐसे नहीं करना, अपने भगवान की तरफ लगना सच्ची बात ये है। सच्चे हृदय से भगवान की तरफ लग जाओ सज्जनों, अपना खास अपना भगवान है। ये दो दिन का मेला है, चार दिन का रहता साथ में, जैसे सच्चे वो आए थोड़ी देर बाद सब चले जाएंगे, दो चार महीने के बाद बदलाया जाए राम जी ने, कहीं जाओगे पता नहीं है। तो जब तक ये अपने हैं इनको सच्चे हृदय से भगवान में लगाओ, यार आप भी लग जाओ, क्योंकि सच्चा मित्र जन्म का साथी ईश्वर स्वाधार वही अपने हैं।